Hola, sóc el Jordi Tardà, esteu escoltant Borratxos de Música. Cal disfruteu, paraula d'estat. Hola a tothom, benvinguts de nou al Borratxos de Música, el programa on us expliquem la música des de dintre, perquè està elaborat exclusivament per músics. I tinc aquí amb mi el meu amic d'aventures, el Rubén Rodríguez, baixista de la gran banda de rock Ignitium. Què tal, Rubén? Molt bé, Salva López, cantant i guitarrista de la gran banda de rock Ignitium. Amen. Aquí estem, un programa més, però no un programa qualsevol, perquè avui tenim programar-lo rockero, eh? Pues no sé què és això del rock and roll, No et sona? No. Doncs avui et presentaré una banda que crec que et farà pessigolles rockeres a les neurones. Veuràs, Salva, hi ha coses que milloren amb els anys, com els bons vins. O com, per exemple, el grup del que parlarem avui, que són els Aerosmith. Aerosmith, amb més de 40 anys al món de la música, sonen millor que la majoria de bandes actuals. I si no? Per a mostra un botó. Aerosmith és una banda rockera on la s'hi hagi. Quina energia. Bueno, però molta, eh? És una banda amb un so realment molt potent. Si et deia que tenim un programa rockero, ho dic perquè és rockero amb majúscules, eh? Perquè, veuràs, els 5 membres d'Aerosmith, els 5 membres del grup, són la personificació de l'estil de vida del rockstar, de l'estrella del rock. I estem parlant, evidentment, de sexe, drogues i rock and roll. Aquests tios, aquests paios, fàcilment podien haver tingut un final tràgic i prematur, com en Hendrix o en Jim Morrison o en John Bonham. Però mira, sorprenentment no ha sigut així. Estan vius de miracle. Estan no? vius de miracle. Perquè tots van fer tot tipus d'excessos, no només a la seva joventut, sinó que és que porten, pues això, 40, tota la vida d'excessos. Porten no? 40 anys fent excessos i és incomprensible com aquests paios poden estar vius. Jo realment... Recordo una anècdota que el Joe Perry explicava una vegada, el Joe Perry, el guitarrista, el guitarrista, sí. Explicava una vegada en una entrevista que hi havia hagut una gira qui es va despertar en un hospital i no va recordar res de tota aquella gira. No recordava res. Drogat, sí, tota la gira drogadíssim, i que es va aixecar en un hospital, i, bueno, que el van treure d'un escenari, el van ficar en una camilla i no recorda res d'aquella gira. Sí. ¿Cómo he llegado aquí? No, pues estabas en el escenario. ¿Escenario? ¿Qué escenario? ¿Qué banda? ¿Qué banda? ¿Qué banda? O sigui, el tio no se'n recordava res, però ja feia molt de temps. Sí, sí. No d'aquell dia. No és que no se'n recordés d'aquell dia. Imagina't. Rock and roll. Bueno, doncs aquests tios, si vols, posem noms ja, perquè potser ja que estem parlant d'ells tan alegrement, diem que la banda Aerosmith es va formar l'any 1970 a la ciutat de Boston, als Estats Units, i els integrants eren el cantant Steven Tyler, que era bateria, curiosament. Home, dius, va començar, sí, va ser de ben jovenet amb un grupet que havia tingut, ell era bateria. És curiós la quantitat de cantants que comencen com a bateria, te n'adones? Peter Gabriel, en fi, no sé. Sí, sí, sí. Jo no, m'estic donant compte, ara que escarbem una mica en la biografia de les bandes. Que... Manolo García, eh? Mira, veus, molts succeeix molt sovint, no sé què és, no sé, les bateries... No sé, et dona un ritme vital. No sé quina connexió teniu els bateries i els cantants. Jo crec que des d'allà darrere... hi ha com una atracció fatal amb el micròfon que està allà davant. No? Potser sí. Clar, llavors al final diuen, los hosti, polos, jo tinc ganes d'estar allà davant. Los polos opuestos se atraen. No sé, però mira, l'Steven Tyler cantant, el guitarrista, com has avançat, Joe Perry, el baixista es deia Tom Hamilton, el bateria es deia Joey Kramer i el guitarrista, segon guitarrista, diguem, que acompanyava el Joe Perry, es deia Brad Whitford. Aquests cinc nois es guanyen una bona reputació com a banda de directe a l'escena de clubs de Boston, mm-hmm. i aviat se'ls queda petit a la seva ciutat. T'haig de dir que, mira, la cosa comença a créixer. O sigui que són bostonians. Bostonians, sí. Mira sempre. Que és maca la ciutat de Boston. Segur que ho és. Un bon equip de bàsquet i... És molt europea, i molt bona l'ensaladilla de Boston. Perquè no sabria dir gaire res més. Però bueno, en fi. Hi ha unes botigues de guitarres molt guais. Doncs, sí, estàs comprant guitarres tu a Boston? No, no he comprat guitarres allà, però he estat per allà, traient el nas i sopant i viatjant. Ets un home cosmopolita, un dia hem de fer un programa parlant de... No sé, un dia hem de fer tantes coses, sí, un dia hem de fer tantes coses. És veritat. Bé, escolta, que me'n vaig. Boston, 1970. Aquests nanos, com et deia, es guanyen una bona reputació com a banda directa i el 1972, a un bolo que feien a Nova York, en Clive Davis els descobreix i immediatament els signa per la Columbia Records. Wow. En Clive Davis, no he fet els deures i no m'ho he mirat i m'ho volia mirar, però em sona molt, no sé si tu recordes, crec que és el mateix paio de la Columbia que va fitxar el Bruce Springsteen. Te'n recordes quan vam fer el programa de l'Springsteen? Que vam posar una maqueta que l'Springsteen tocava ell sol amb la guitarra, sí. acústica, i vam dir el Clive Davis el fitxa per la Columbia. No t'ho sabria jurar. Sí. Em sembla que... ho miraré, prometo mirar-ho, però jo no diria que... No t'ho sabria jurar i no m'atreviria a prometre. Jo diria que el visionari que fitxa el Cyrus Smith per Columbia va ser el mateix que va fitxar el Bruce per Columbia. O sigui, aquest tio, déu-n'hi-do, eh? Un ojo avizor, sí senyor. D'aquesta manera, l'any següent, l'any 1973, apareix el primer àlbum de la banda que porta com a nom simplement Aerosmith. Si et sembla, sentim una cançó d'aquest disc, potser és la més coneguda, diguem, tot i que ara parlarem que aquest disc no va tenir la repercussió que ells esperaven, però sí que aquest tema que sentirem ara, que es diu Dream On, es titula Dream On, va tenir una petita una repercussió. I a més a més em sembla que ens posaràs un Dream On en directe, no? El sentirem en directe, efectivament, sentirem aquesta peça en directe, yeah, i veureu quina força té. Jo, és que ara en parlarem, perquè amb aquest single va passar una cosa curiosa, i és que al seu moment no va triomfar com es mereixia, però el van reeditar posteriorment i llavors va ser un gran èxit. Ja, escoltem-ho i en parlem. Això és titulat Dream On i és un tema inclòs al primer àlbum dels Aerosmith, 1973. From fools and from sages. Rubén, una fantàstica cançó que no coneixia. Escolta, hem de fer partícips als nostres estimats oients. Estava dient. Obrim la secció fent amics. Com de record. Perquè mentre sentíem aquest tema, companys, els altres estan mirant les fotos, la portada del llibret o del disc. Ei, nois, recordeu, discos originals. Tenim aquí l'àlbum original d'Aerosmith. És maquíssim, clar, mira el llibret. I llavors estava el Salva mirant les fotos i com si em mira i com si hagués sigut il·luminat per una veritat revelada, em mira i em diu: estos tios son feísimos. És veritat, tio. És que, o sigui, mira, els únics... És que ni un, perquè fixa't que... Són molt lletjos, realment. El cantant ja té un trago, eh? Vull dir, el que passa és que el tio va de tio atractiu i tal. El Joe Perry, el guitarrista, no?, té un cert atractiu físic, però clar, després el veus amb altres fotos i dius: hòstia, i aquest també té un trago. Però, i dels altres tres és millor tancar la boca, sí, perquè no? Si no pots dir res bo, millor no diguis res. No diguis res, no. No, però subscric, realment, company, són molt lletjos, són aquests tios. Sí, no, humans. És que, noi... És veritat. Són molt lletjos, són molt lletjos. I llavors, mira, volia... Fent una mica de més sang amb aquest tema de la lletjó, vull fer una confessió pública, que ja te l'he fet a tu off the record també, però vull confessar públicament a tothom que la filla del... Bueno, tots sabeu que la filla del cantant de l'Steven Tyler és la famosa actriu Liv Tyler, que va fer de... Dama Arwen, el senyor dels anells. Feia d'elfa. I bueno, tothom diu que és tan guapa i tal. Doncs jo confesso que no m'agrada. I clar, llavors he tingut... he reflexionat molt sobre això, perquè he pensat: hosti, tio, a veure si eres gay, no sé. No, és que la natura és sàvia, perquè si a tots ens agradessin les mateixes, tindríem un problema. Deu ser això. I llavors, és que, sabeu què em passa? Jo ja ho he descobert. És que quan veig la cara de la Liv Tyler, pobreta, mira que és guapa la tia, perquè és guapa, però sí, és guapa, eh? veig la cara de son pare. Clar, hòstia. Llavors, i que té un trago, clar. Clar, és que no ho puc evitar, nois, no sé per què em passa això, però la Liv Tyler, que jo admeto, que, o sigui, si jo no conegués el seu pare, si jo no sabés qui és l'Steven Tyler, pues ni m'ho plantejaria. La Liv Tyler és una noia exuberant, fantàstica, guapíssima. Però clar, com que s'assembla tant al seu pare, és que s'assembla molt, perquè la boca la té igual, i la fesomia, saps, i tal. I llavors, cada cop que la veig, estic veient l'Steven Tyler, i ja me l'imagino allà, Dream on, i no puc, no, és superior a les meves forces, llavors no m'excita gens, no, és una noia, no em diu res. I és increïble, a més, que de tios tan lletjos surtin dones tan fantàstiques. Sí, con lo cual la genètica se pone en duda claramente. Hi ha un altre cas molt famós, que no és del món de la música, és del món del cinema, que és la Natasha Kinski. Que és preciosa, i és filla del lletjíssim Klaus Kinski, que és més lleig que pagar-li a un pare. Ja ho veus. Sí, la genètica falla per algun lloc, eh? Però bueno, sí, veus, en canvi, haig de dir... per compensar, que així com la Liv Tyler no em diu res, tenim una deessa molt, molt lligada al món Aerosmith, que és aquesta noia que porta per nom Alicia Silverstone, i que us recomano a tots que entreu al Google i que teclegeu aquest nom, Alicia Silverstone, i no sé, qualsevol cosa que surti flipareu, vull dir, és igual, teclegeu a l'atzar, perquè hi ha una pàgina que posa Alicia Silverstone hot, que haig de dir que no cobre les expectatives, però Déu-n'hi-do les fotos que surten, i el vídeo de Crying, en fi, no sé, una noia increïble. El vídeo de Crying surten totes dues, surt l'Alicia Silverstone i la Liv Tyler, sí, noi. Les dues noies, i realment són espectaculars, però bueno, en fi, no avancem esdeveniments. No. Estàvem sentint el tema Dream On, pertanyent al primer àlbum d'Aerosmith, titulat Aerosmith, de 1973. T'haig de dir que aquesta cançó va ser un petit èxit. Va arribar al número 59 de les llistes. Mm-hmm. Però, un petit èxit. Però les vendes no van complir les expectatives i la banda va ser tatxada de... Atenció, Poor Man's Rolling Stones. Els van tatxar d'uns Rolling Stones de pobre, de pobrete, no? La gent va començar a dir que Aerosmith era com uns Stones, però de pobre, no? Saps què passa? Que jo sempre he pensat que, clar, realment aquest home, amb aquesta boca tan grossa, clar, realment és com un mirall del Mick Jagger. Clar, una mica sí. Perquè, clar, l'estil musical no té res a veure, però l'actitud d'aquest home... És una mica, recorda una mica, és com uns Rollings a l'americana, no? Sí, és a dir, sí, més sí. Extremats, més bèsties, més espectaculars, amb la vestimenta i tot. I és veritat, sí, sempre s'ha dit una mica, no?, que tenia una mica una imatge rotllo... sí. Rotllo, doncs fixa't, Rollins, com que l'àlbum no va, l'àlbum no va funcionar massa bé a nivell de vendes, doncs va, els va quedar una mica l'estigma aquest de eren uns Stones però de pobre, no? Com d'imitació, no? Pobret. El fet és que amb el segon àlbum, publicat aquell mateix any 73 i que portava per títol Get Your Wings, aconsegueix les teves ales, un bon títol per un disc, amb el segon àlbum passa exactament el mateix. Les vendes continuen sense funcionar. I fixa't, les vendes no comencen a funcionar fins al tercer LP. El tercer àlbum, que publiquen a l'abril de l'any 75, comença a ja les vendes a funcionar. Fixa't que els directius de la Columbia van tenir bastanta paciència amb aquest grup. És que abans es tenia paciència. Abans es tenia paciència. Ara ja no es té paciència. Efectivament. Sí, sí. Un grup que sortís ara i que els dos primers àlbums no venen, vull dir, aquest grup desapareix fulminat. És que el primer àlbum no faria un segon. Bueno, és que ja no fa un primer àlbum. Si el primer single ja no funciona, mira, ja no fa l'àlbum. Mira el cas que vam veure fa uns quants programes, no? Vam veure la Lucy Silva, el primer àlbum, fantàstic. El segon àlbum no va arribar a expectatives, que no vol dir que no vengués gaire, i ja la van despatxar, sí, fulminada. I era la Lucy. O sigui que, i era la Lucy. Clar, imagina't. Doncs aquests nanos van tenir la sort que van confiar en ells i, tot i que els dos primers àlbums no van funcionar, el tercer, repeteixo, de l'any 75 i que portava per títol Toys in the Attic. Toys in the Attic és una expressió anglesa que m'agrada molt. És joguines a l'àtico, però que vol dir que tens el cap una mica ple de pardals, sí, no? Cap de pardals. Sí, cap de pardals. Clar, Toys in the Attic és que a l'àtico el tens una mica... Clar. Sí, sí, tanta com el del Homer. Sí, sí, exacte. Ja hem descobert, eh? Sí, sí, sí. Aquest àlbum, company, fixa't, ara, avui, a dia d'avui, és sextuple platinum. Vale? És a dir, que ha venut 6 milions de discos. No sé quants, però molts, molts milions de discos. Sextuple platinum. Va arribar al número 11 en el seu moment de la llista d'àlbums del Billboard i conté dues de les cançons més populars de la banda. Sweet Emotion, a partir d'un riff de baix que en Hamilton tenia des dels temps de la high school, i Walk This Way, un tema molt conegut per tothom, inspirada en un gag de la pel·lícula Young Frankenstein de Gene Wilder i Martin Feldman. Aviam, si et sembla, sentim Sweet Emotion a partir d'aquell riff del baixista d'en Hamilton, perquè de Walt Disney ja en parlarem més endavant arrel de la versió rapera que van fer amb els Run DMC, però no avancem esdeveniments, això encara falta una miqueta. Sentim ara, quedem-nos amb aquest disc, Toys in the Attic, el tercer disc de la banda, i sentim el tema Sweet Emotion. We'll be right back. Com que aquest disc, el Toys in the Attic, ja va començar a funcionar bé a nivell de vendes, mira si van ser llestos, que van reeditar el single Dream On, el single que hem sentit abans, aquella cançoneta que hem sentit abans, que vam dir que no va tenir massa èxit, va arribar al número 50, deixem-ho que t'ho miri, al número 59, va ser un èxit molt modest, doncs va ser reeditat, perquè aquests paios van ser molt llestos i van dir, ara que tenim èxit, calla, torna a posar aquell single que veuràs com enganxa. I no, i s'hi va enganxar. Va arribar al número 6 aquest cop, o sigui, van tornar a reeditar la mateixa cançó, o sigui, van agafar el single tal qual, tornem a posar-lo i ja veuràs com han enganxat, i va arribar al número 6 de la llista del Billboard, què et sembla? Fantàstic, aquestes una bona maniobra. Sí, home, i tant, aquestes alçades els Aerosmith ja eren caps de cartell, omplint pavellons i estadis, però la vida de Bad Boys del rock, pensa que a Perry i a Tyler els deien The Toxic Twins. Si deien The Toxic Twins, no t'ho perdis. O sigui, que per guanyar-se aquest mot dintre del món del rock, és a dir, clar, és com en la mili hi havia uno que li llamaven el Chimenea, no? Perquè tu imagina't, o sigui, dintre d'aquella colla que n'hi hagués un que destaqués per això. O sigui, té mèrit, eh? Doncs aquest paios que dintre del món en el que es movien els diguessin The Toxic Twins, tu imagina't com devia ser, no? Doncs aquest estil de vida comença a passar factura. El Joe Perry i el Joey Kramer, el bateria, resulten ferits en sengles accidents de cotxe fent carreres il·legals. Amb l'excessiu consum de drogues, també els shows comencen a ressentir-se. Finalment, Perry abandona la banda durant la gravació de l'àlbum Night in the Rats, que havia de ser el següent àlbum de la banda, i forma un projecte en solitari anomenat The Joe Perry Project, que ha sigut un projecte de llarga durada. Sí, però que ha sigut un projecte que ha anat abandonant i reprenent a mesura que anava abandonant i reentrant al grup, saps? O sigui que realment ha sigut un projecte de llarga durada que està passant sense pena ni glòria a la història del rock, però és el projecte en solitari del Joe Perry. Ell va dir, obro cometes, era un bon moment per escampar la boira, volia tocar en petits clubs i així ho vaig fer. O sigui que no, i se li ha de respectar. La banda fitxen el guitarrista Jimmy Crespo per finalitzar l'àlbum Night in the Rats, que apareix l'any 1979, arribant al número 14 i convertint-se també en disc de platí. Perdona, anava a dir que és curiós que hi ha molts músics d'aquests que toquen a grans estadis i tal, i de sobte estan tips i volen tornar a tocar clubs petits. És veritat. En aquest cas jo penso que la cosa anava més per la banda del que acabo d'explicar, no? De que mira, va tenir aquell accident de cotxe fent carreres il·legals, un excessiu consum de drogues, és a dir, havien entrat ja dintre d'una espiral autodestructiva i penso que potser va ser un mecanisme d'autodefensa de dir, mira, deixo la banda i intento tornar una vida més centrada, no? Jo ho interpreto una mica així. En aquest sentit no ho compararia a casos d'artistes que hem vist com el Mark Knopfler o el Bill Wyman, que es va cansar del Rolling Stones i va fer el Rhythm King, que això estaríem parlant d'un artista de molt llarg recorregut que porta 40 anys omplint estadis i que de cop i volta diu, estic fart, vull anar a tocar petits clubs amb amics, no? Jo crec que aquest tio, el Joe Perry, era més rotllo autodefensa de dir, m'estoy suicidando con este estilo de vida y tengo que frenar, no? Jo ho interpreto així, no ho sé, eh? No, però vaja, sí, en el fons, si tu penses, vindria a ser el mateix. Com et deia, publiquen amb el guitarrista substitut, publiquen Night in the Rats, el 79, però la gira d'aquell àlbum va ser un desastre. La mala vida que portàvem va fer que l'Steve Tyler tingués algun que altre col·lapse a l'escenari, la qual cosa va desembocar en freqüents cancel·lacions de concerts. Aquella tardor, finalment, es va estimbar amb la seva moto i va haver d'estar 2 mesos hospitalitzats. Ufa. Hospitalitzat. Això l'Steve Tyler, eh? O sigui que, bueno... Cantant... El grup realment s'estava passant una travessa del desert, no? perquè s'estava desmembrant amb l'abandó del Joe Perry, el Steve Tyler a l'hospital, de manera que el Brad Whitford, que era el guitarrista rítmic, abandona la banda l'any 1981, sent substituït per un tio que portava per nom Rick Dufay, del qual no et sabria dir res més que això. Sense la formació original i amb el cantant lluitant contra els seus propis dimonis, com et deia, doncs Aerosmith anava de mal en pitjor. I aquesta situació tan dolenta, aquesta època tan baixa, va durar doncs ben bé fins l'any 84. A l'any 84 va haver una reunió amb un concert precisament d'Aerosmith a l'Orfeu Teatre de Boston, on es van reunir els membres originals. En aquell concert van anar com a espectadors el Joe Perry i el Whitford, que havien abandonat la banda, i fan una reunió al backstage i, bueno, arriben a la conclusió que les carreres en solitari del Perry i del Whitford no estaven funcionant gens bé, la banda sense ells tampoc estava funcionant gens bé, Amb la qual cosa, doncs, decideixen reunir-se, decideixen dir, nois, tornem a reunir la formació original, perquè, vale, vam fer molts excessos, era una espiral autodestructiva, però, hòstia, a nivell de... Funcionava a nivell de vendes i a nivell musical. Llavors intentem tornar a reviure la banda amb el seu esplendor i intentem no morir en l'intent, no? Intentem no portar una vida massa autodestructiva, no?, en aquest sentit. Canvien de discogràfica, signen per la Geffen Records i llavors graven l'àlbum Dawn with Mirrors de l'any 1985. Dawn with Mirrors és un títol, vol dir fet amb miralls. Miralls. És un títol al·lusiu a l'ús que es fa dels miralls amb la cocaïna. Vale? O sigui, vale. Que aquest disc va ser fet amb miralls, perquè quedi clar. Vale. O sigui, volien no ser tan autodestructius, però d'entrada, pam, la primera en la frente. L'àlbum no va causar l'impacte que la banda i els fans havien esperat, però, amigo, durant la gira de presentació, al març del 86, graven una nova versió de Walk This Way. Aquest tema al que ens referíem abans, eh? Walk This Way és el tema que estava inclòs a l'àlbum Toys in the Attic, que va passar sense pena ni glòria, però aquest cop graven una versió amb els rappers Run DMC. Ah, fantàstic. Sí. Ja portaven uns anys fora de la picota, de l'escena, sí. I van voller reposicionar-se, tornar a reconnectar amb la gent i amb un altre públic més. Efectivament. I a més, fent un estil de música bastant diferent, perquè no, jo crec que és el primer cas, el primer exemple, de fusió hard rock rap. I l'últim, no? no sé si l'últim, però era arriscat. Era una proposta molt arriscada i els va sortir molt bé. Van fer un videoclip molt exitós. Al videoclip hi havia una paret que separava les dues bandes. Sí, te'n recordes? Hi havia una paret, eh? Les bandes estaven separades per una paret. Però aquella paret és destrossada, simbolitzant d'alguna manera el trencament de prejudicis, no? Aquesta col·laboració entre Aerosmith i Run DMC va ser un èxit massiu i es va convertir en el primer hit de fusió rock i rap, eh? Va ser el primer èxit d'aquest tipus. Rock, rap. Va arribar, deixa'm que et doni la dada, al número 4 del Billboard i va donar a Aerosmith l'empenta definitiva a la seva carrera. Marinera, 4 al Billboard, és brutal, eh? És brutal, vull dir, per un tema que fusiona hard rock i rap, realment és brutal. I a més, ja et dic, els Aerosmith els van anar de conya perquè va ser l'empenta que buscaven, eh? Vull dir, això es va catapultar un altre cop a lo más alto de la llistes de vendes i un altre cop, doncs, èxit, diners, sexo, drogues i rock and roll. Escoltem el tema, és un canyón, eh? Walk This Way amb Run DMC. Swinging with the balls in the school, but your feet flying up in the air. See, Això és Walk This Way, l'èxit, l'èxit que va tornar a catapultar els Aerosmith i que, sens dubte, va afegir un altre zero als seus comptes corrents. No? La veritat és que té molta gràcia aquest tema. Sí, senyor, sí, senyor. Saps què van dir? Clar, Toro Pasado, quan això ja va ser un èxit, mira, el Tom Hamilton, el baixista, va dir: sabia que teníem el potencial per retrobar el camí de l'èxit dels 70. Mai ho vaig dubtar. Venien d'estar no al fons del pou i diu: mai ho vaig dubtar, que cabron. Però és que el Joe Perry diu: encara no havíem arribat al nostre cim creatiu, així que quan ens vam posar de nou, encara quedava molta muntanya per pujar. Vinga, apostar a cavallo ganador. Però, en fi, s'ha de reconèixer que ho van saber fer molt bé, van aprofitar l'oportunitat i, mira, amb el cap clar i renovat entusiasme, se'n van a Vancouver per gravar el nou àlbum. Es titula Permanent Vacation, vacances permanents. Va ser publicat a l'agost de l'any 1987 i va arribar al número 11 de les llistes d'àlbums i va col·locar 3 singles al top 20. El primer single d'aquest disc porta per títol Dude Looks Like a Lady. Dude Looks Like a Lady. Que això ho podríem traduir, Salva, per tío, pareces una tía, ¿no? Exacte, o... sí. És una cançó que parla sobre un transvestit. Vull dir que realment no amaga res. Va ser també un gran èxit, haig de dir que Aerosmith havien trobat la mina d'oro, el filón de l'èxito, i aquesta cançó la van interpretar a la pel·lícula The Wayne's World 2, El mundo de Wayne, segunda parte, i també va formar part de la banda sonora de Senyora Doubtfire. O sigui que trobem els Aerosmith ja totalment prostituïts i la puta pena, show me the money i fem el que faci falta. El tema mola, per això és comercial, però està molt bé. Sentim un trosset. Dude looks like the... Bueno, ja ho diré bé. Demà passat. Dude looks like a lady. Yeah, man, you got it. sembles una tia. Un tema així una mica funky, eh? Sí, tenia un punt, si em permets el sacrilegi, tenia un punt level 42. Sí, és pel dibuix que estava fent al baix. Potser pel baix, aquest aire, sí, sí. Potser sí. Pel baix. Un tema en push, un tema canyero, jo crec, eh? I vaja, com et deia, anys 80, els Aerosmith a dalt de tot. La Permanent Vacation Tour, la gira de presentació de l'àlbum Permanent Vacation, va significar 160 sell-out shows. Joder. Amb uns noiets que portaven per nom Guns N' Roses com a teloners, eh? A l'estiu de l'any 1988, eh? Uns joveníssims Guns N' Roses, els hi feien de teloneros, què et sembla? 160 shows sell-out. Això és una passada. Tot venut. Tot venut, eh? Aquella tardor, després d'un any a la carretera, es tornen a tancar l'estudi per escriure i gravar nous temes. El Tyler, l'Steve Tyler, va dir "We kept it simple and guitar-oriented." Diu... intentem que sigui simple i orientat guitarrero, no? Sí. Guitarrero. Però el cert és que les lletres tractaven temes més profuns i emocionals. L'àlbum que va sortir d'aquest procés creatiu va veure la llum l'any 89 sota el títol Pump. Hi ha temes com Janie's Got a Gun, que és una cançó que parla sobre una nena que aconsegueix lliurar-se del seu pare abusiu, O sigui, que... Matant-lo. Janie's got a gun, no? La petita Janie té una pistola, no? I es carrega el seu pare que abusava d'ella. És un tema, déu-n'hi-do, potent i molt peliagut, eh? Vull dir, una temàtica molt, molt punxeguda i molt difícil de tractar. O sigui, que el Tyler ja podia dir "We kept it simple", però... És una cançó molt maca. És una cançó molt maca, sí, sí. Sentirem a continuació. I ja et dic, realment els Aerosmith, a més d'èxit i dinero i drogues i rock and roll i de tot, i sexo i tot, ho tenien tot, era estaven al cim de tot, però a més realment doncs sabien fer doncs com aquest tema, tocar fins i tot temàtiques, no, i una mica, en fi, que dius, aquests tios a més tenen coses a dir, no? O sigui que no tot és show me the money, sinó que també volem expressar idees i coses amb les nostres cançons. Doncs escolta'm, sentim-la, perquè és un tema que el recordo molt, molt maco. És un tema molt maco. Mira, permeten que em doni la dada. Va ser Grammy Award for Best Rock Performance, que això vol dir... Premi Grammy a la millor actuació de rock. Efectivament. Va rebre 3 MTV Video Music Awards i va arribar al número 4, va ser un èxit, al número 4 de les llistes Billboard. O sigui que tot un trumfo. Janie's Got a Gun. Got a gun. has begun. Now everybody is on the run. What did her daddy do? It's Janie's last IOU. She had to take him down easy and put a bullet in his brain. She said, 'cause nobody believes me, the man was such a sleazy. Superinteressant. Superinteressant. Temps, però a més de que sigui una cançó maca, és que a més hi ha una sèrie de detalls que la fan superinteressant. Sí. Per començar, els cors de veus que es fa a l'Steven Tyler, no? Amb ell, suposo que amb ell mateix, no? Doblant la seva veu. I per continuar, amb els sons de guitarra que feien, bueno, aquesta guitarra rítmica primer, i després fins i tot el solo, amb aquest so tan estrany de guitarra que era una mena de sitar barrejat amb una guitarra acústica. Sí, semblava un sitar, sí. Sí, no era per ser un solo, que normalment la gent pensa en els solos, tendim a pensar en guitarres molt saturades, molt, saps, amb molta distorsió i tal, i en canvi hem vist un solo aquí super guapo, amb un so molt curiós, que no he sentit mai abans aquest so. Vull dir, sí que l'he sentit abans, però no l'he sentit enlloc més. No? Sí, sí, sí. Doncs estic totalment d'acord. Jo, és un tema que m'agrada molt i realment trobo, pues, el que dèiem, no? Tracta d'un tema realment molt punyent i molt complicat de tractar, i ho fa, doncs, amb molt d'èxit, perquè, com et deia, Janie's Got a Gun va ser un èxit, va rebre premis de l'MTV, Grammys, i escolta, estava inclosa a l'àlbum Pump de l'any 89. Un temazo, a mi m'agrada molt. Crec que els Aerosmith, com dèiem, doncs estaven al cim de l'èxit, però a més fent coses interessants, no? No només dedicant-se a fer música comercial, sinó fent coses molt interessants. La gira mundial de l'àlbum Pump, d'aquell 1989, dura més d'un any, i inclou la seva primera visita a Europa en 12 anys. Pensa que no havien vingut a Europa des d'aquella crisi que havien tingut a principis dels 80, quan el Perry abandona la banda, l'altre té el col·lapse a l'escenari i tal. Des que estaven al fons del pou no havien vingut a Europa, i amb aquest àlbum, amb la gira d'aquell àlbum, van venir per aquí. A l'any 91 apareixen en forma animada els Simpson interpretant Walk This Way, a l'any 1991. Així arribem a l'any 1993, on publiquen l'àlbum Get a Grip. T'haig de donar la mala notícia que és aquí ens quedarem, és l'últim àlbum del que parlarem, perquè malauradament ens queden molt pocs minuts i tinc interès que ens detinguem en aquest àlbum, perquè per mi és potser el millor de la banda, el més inspirat. És un disc rodó, valgui la redundància. És un àlbum que només publicar-se va arribar directe al número 1. Cada single va ser un èxit, un darrere l'altre. Escoltem uns segons del primer single. Mira, el primer single que van treure d'aquell àlbum sonava així de bé, escolta. There's something wrong with the world today. I don't know what it is. Something's wrong with our eyes. We're seeing things in a different way, and God knows it ain't His. It sure ain't no surprise. There's something wrong in the world today. Living on the Edge, primer single de l'àlbum Get a Grip. Un tema inspirat en part per unes manifestacions violentes que es van produir a Los Angeles i també per la personalitat adrenalínica de Tyler. Tyler va dir, sí, mira, ell va dir, I like living on the edge and seeing what's on the other side. M'agrada viure al límit i mirar què és el que hi ha a l'altra banda. Molt no? poètic. Sí, molt poètic, molt poètic. Aquest single, bueno, va ser tot un èxit, va rebre l'MTV Video Music Award, el premi com a millor vídeo de l'MTV, i el Grammy for Best Rock Performance, com a millor interpretació rock. O sigui que, a dalt de tot. L'àlbum directe al número 1, el primer single un exitàs. El segon single va ser un altre èxit, el segon single que es va treure d'aquest àlbum, perquè va ser Eat the Rich, que és el tema que hem sentit al principi del programa. Un canó de tema Eat i un Eat the Rich, un altre gran tema. I el tercer single va ser un altre exitàs, que és el tema Crying, una balada preciosa, brutal, i és el tema amb el que acomiadarem el programa d'avui, deixarem els nostres estimats oients escoltant. Que ha sigut un gran programa. Vols dir? Rock and roll. Jo crec que rock and roll a la vena, eh? You got the rock and roll. Deixa'm que et digui un parell de cosetes de Crying, perquè Crying és una cançó, bueno, a mi m'agrada molt, tinc debilitat per aquesta balada, és una balada, però no, és una balada molt ben feta, eh? D'aquelles balades que fan dir a les noies, hòstia, els rockeros són els que millor saben fer les balades. És veritat. És una balada sobre despertar-se amb un estrany que resulta ser un psicòpata, ¿vale? El videoclip... Com descriuríem el videoclip, Salva? És que ara mateix... Inoblidable. Què et sembla? El videoclip és tan bonito. Heu d'entrar tots al Google i buscar el videoclip de Crime, perquè surt l'Alicia Silverstone, sí. Surt la Liv Tyler... Quan aquestes imatges entren a dintre del teu cervell, ja no surten. Ja no surten, efectivament. Pensa que els sortits espectadors de la MTV van votar aquest vídeo, l'han votat com a número 1 all-time favorite, o sigui, el favorit de tots els temps, eh? És el videoclip. El videoclip de Crying és el favorit dels espectadors de la MTV, eh? Va rebre 3 premis al millor, al MTV Video Music Awards l'any 93, eh? O sigui que, bueno, és un videoclip espectacular, que no us heu de perdre sota cap concepte, i el tema s'ho mereix perquè és una balada, doncs, també espectacular. És una balada molt maca i vaja, penso que és molt adient per acomiadar el programa d'avui que hem dedicat als Aerosmith. Sí, senyor. Quedarien més coses per dir, perquè els Aerosmith des de l'any 93 cap aquí han continuat fent coses, i a pesar de algunes intermitències en les quals es barallaven i deien que abandonaven la banda i que ja no ens vam a volver a hablar, resulta que a l'estiu del 2010 tornen a girar i tornen a tocar per festivals d'Europa, o sigui que Aerosmith a dia d'avui hi ha Aerosmith per estona, hasta nuevo aviso, el grup continua. Ja sabeu que els vells rockers no moren sí, mai. Sí. A pesar de que periòdicament ells vagin dient que nos hemos enfadado, no quiero volver a hablar con ese tío, lo odio, però no. I com no. En el cas d'aquests, si es moren, no passarà perquè ressusciten. No es moren, aquests són perpètuament joves i no hi... Van vendre les seves ànimes al diable. Jo crec que és una banda... Sí, senyor, és una banda a tenir en consideració, i de Rolling Stone de pobres, res de res. Són una banda amb majúscules i amb totes les de la llei. Bueno, Rubén, doncs escolta'm, els deixem tots amb aquest tema Crying, i tot i així, abans d'acabar, recordem el nostre fantàstic, sí, meravellós sí, el blog. Ens trobareu sempre que vulgueu, a qualsevol hora, 24 hores al dia, 7 dies a la setmana... sempre que vulgueu al http://borratxos.blogspot.com. I nois, no ens falteu al següent programa de Borratxos de Música. Adeu, adeu. Rock and roll. Friend of mine, the tables have turned, yeah. My brain.